स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज महाकृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 57 16 जनवरी 2001 सायं लगभग 3 बजे वर्तमान नगर नागपुर राम परम ब्रह्म सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा तुजम प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्ते कृपाणाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर्मर्दनम देवकी परमात्म कृष्णम वंदे जगद्गुरु वैसे विभूषित करवनीत पीतांबराधरुण बिंब फलाधरो पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सर्वात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः आत्मभ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः माला जो जपी जाती है वो प्रातः काल के समय में यदि बिना नहाए यदि नाम जप कर सकते हैं नाम जप कर सकते बिना नहाए भी नाम जप कर सकते काम तो अहंकार ये कैसे दूर हो बड़ी कोशिश करते तो कैसे हो माने भीतर की जड़ चीजों की इच्छा ना है वो मिटने से मिटेंगे वो गहरी चीज है नाशवान चीजों की जो इच्छा है मन में वो इच्छा पर ही अग्नि में रह सब सब सब नाशवान वस्तु को आप छोड़ सकते नहीं ऐसा नाशवान आप सोच ये आपको छोड़ सकते नहीं नाशवान चीजों को संतों की वाणी भी पढ़ते हैं पुस्तक भी पढ़ते हैं कई प्रकार के अनुभव भी होते हैं लेकिन पूरा ये विकारों से पिंड नहीं छूटता अनुभव हो जाओ तो मिट जाएगी ठीक है अनुभव नहीं होता ठीक ठीक नहीं ठीक सकते ही नहीं दूर हो जाते जरूर दूर होता है देखो भाई एक बात कहते हैं अभी हमारा विचार हुआ है कि अब इस विषय में कुछ विचार करेंगे भाई और बहनों को अनुभव कराने के लिए कुछ चेष्टा है परंतु सच्चे लगन वाले आदमी कम है सच्ची जिज्ञासा वाले मनुष्य का अभाव बातें बढ़ा देंगे ऐसे सिखा देंगे परंतु गहरे उतर के समझेंगे नहीं एक बात कहता हूं एक बात जो मिलता है बिछुड़ता रहे वो अपना नहीं होता ये इतनी दामी बात है कि अगर अनुभव में आ जाए तो निहाल हो जाए आप मिलता है बिछुड़ता है वो अपना नहीं होता शरीर मिलेगा बिछुड़ेगा कि नहीं कुटुंब मिला है बिछुड़ेगा कि नहीं घर मिला है बिछुड़ेगा कि नहीं रुपये मिले बिछुड़ेगा कि नहीं जो मिलता है बिछुड़ जाता है अपना कैसे परमात्मा अपना है मिलता है मिलता मिला हुआ है बिछुड़ता है ही नहीं मिलता है बिछुड़ता अपना नहीं होता आप कृपा करके ध्यान दें आप ध्यान दें ध्यान आप अयोग्य नहीं है आप अयोग्य नहीं है अधिकारी नहीं है ऐसी बात नहीं है आप अधिकारी है आप जान सकते हैं आप इसको प्राप्त कर सकते हैं परंतु भीतर में लगन नहीं है शोर से के भीतर में लगन नहीं है लगने उस बात की अगर लगन हो तो बात बहुत सुगम है बहुत सरल बात है परंतु भोग रुपया भोग दो चीजों में फंसे हुए हैं खूब गहरे फंसे हुए हैं रुपया रुपया रुपये से रद्दी चीज कोई नहीं है रुपया जैसी रद्दी चीज कोई नहीं है, मेला नहीं है, पैसा भी नहीं है, दूर भी नहीं है, रेत भी नहीं है, कंकर पत्र भी नहीं है, इतना तेरा रुपया रुपया कोई काम नहीं आता, दूर काम आती है, पेशाब काम आता है, चट्टी काम आती है, सूर खाते रुपया खाने में काम आ रही, बैठने में काम आ रही, बिछाने में काम आ रही, ओढ़ने में काम आ रही, खाने में काम आ रही, रुपया खुद काम आता ही जी, खर्च करने से काम आता है और खर्च आप करता चाहते। मेरी बात को समझो आप, रुपया खाने में, पीने में, बिछाने में, ओढ़ने में काम नहीं आता, इससे चीज लो खर्च होने काम आता है, रुपया खर्च करने में काम आता है, रुपया खुद काम नहीं आता। रुपया पर ढेरी बना कर बैठा दो आदमी को, आनंद घर मत दो, कपड़ा मत दो, मकान मत दो, कितना नजीबेगा, और रुपया एक पैसा भी गिल्टी का पैसा भी मत दिखाओ, आनंद ज्यादा देता रहो, जिएंगे बहुत से। सब ठीक मेरे अनुभव की बात है, आप मानो तो बाबा, हम मानते नहीं, मानते नहीं, हम क्या करें। रुपयों के लिए प्राण देने को तैयार, झूठ का पर जासादी, बेईमानी, धोखेबाजी, विश्वासघात आदि पाप करने में आप हिचकते नहीं, गर्भपात करने में हिचकते नहीं, महान पाप करने में रुपया अंत में हाय रुपया हाय रुपया। अब क्या बताऊ, ये दशा हो रही है, साधु है, गृहस्थ है, ब्राह्मण है, नितासु प्राप्त सबलंग सर्वाई से एक ही एक। रुपया का अगर मोह छोड़ दो, आपकी बहुत बड़ी भारी उन्नति होगी। खास बात यह है कि जो मिलता है विसरता है, अपना नहीं होता, मिलता है विसर जाता है, वो अपना नहीं होता, अपना नहीं होता। कृपा कर मैं इस बात को मान ले, आप बहुत बड़ा लाभ होगा, बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। जो मिल जाती है बिछुर जाती है, बालक बना मिल गया बिछुर गया, जवानी मिल गई बिछुर गई, बुढ़ापा मिल गया बिछुर गया, शरीर मिल गया बिछुर गया, धन मिल गया बिछुर गया, परिवार मिल गया बिछुर गया, धन मिल गया बिछुर गया, शरीर मिल गया, संसार मिल गया, घर मिल गया बिछुर गया, अपनी चीज है ही नहीं। आप सोचो सो मिल जाती फिर जाती अपनी लक्ष्मी, सोचते इसमें विश्वास नहीं करते। आप में कोई बोलो, कोई उठो, कोई सुनो आशीर्वाद, जो मिल जाए फिर जाता है वो अपनी होती है क्या? भगवान विश्व तो नहीं कभी, नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोग में तो भगवान साथ में, चांद पे जाओ किसी भी जाओ भगवान साथ में, विश्व तो नहीं, वो अपने हैं, जो मिलते हैं विश्व तो अपना नहीं होता, सीधी सरल बात है। आप मानने को तैयार नहीं है, उत्तर दे हो, आप तर्क करो, प्रश्न करो, जो मिलती है बिछुड़ जाती है अपनी होती है क्या चीज, वो आप विचार करो, आप कहो क्या होती है अपनी, अपनी होती बिछुड़ी क्यों, बिछुड़ अपनी कहा, बोलो, उसके बिना ये काम क्रोध दूर नहीं होते, दूर हो जाएंगे। हरदम आप में रहते ही नहीं, आपके तो दूर होते ही नहीं, हरदम आप में रहते ही नहीं, रहते ही नहीं, रहते ही नहीं आप में। कोई आदमी बोलोगे हमारे हमारे काम रहता है, हमारे में क्रोध रहता है, हमारे में लोभ रहता है, हमारे में ईर्ष्या रहती है, हमारा द्वेष रहता है। बोलो कोई, किसी की हिम्मत हो रहा हो बोलो। ये रेंड में चीज ही नहीं है। अभी क्रोध है कि आप में आप बैठे हो भाई, काम है, लोभ है, मोह है, आप है कि अभी रहे तो आप स्वतंत्र हो और ये प्रतंत्र है, टिकते नहीं, ठहरते नहीं। कहा है क्रोध आप में, कहा है लोभ आप में, कोई ईर्ष्या है, द्वेष है, कभी नहीं है। आप इनसे रहित है, आगे तुम दोष आता है जाता है, आता है आता जाता है, उनको मन थिर मान लिया, ये थिर मान लिया, यही कारण है, यही कारण काश ये आपने निमंत्रण दिया इसको। अब यह है क्रोध, लोभ है, काम है, कौन सा दोष है? प्रत्यक्ष अनुभव है सबका, आगंतुक काम है, छाया आती है, कुछ बिठाती है, कुछ तत्व नहीं है। रुपया मेरे मामा है, रुपया है, रुपया है, रुपया आपके काम में खर्च करने से आवेगा, दूसरे काम खर्च करने से आवेगा। रुपया हो तो खर्च करो, नहीं तो जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। टैक्स लगता है, माल होता है तो माल नहीं, टैक्स नहीं है नहीं। पशु पक्षी सब जीते बिना रुपये के, 84 लाख रुपये जीती है, अन्न जो श्वेता जो उद्भुज, ये सब जीते बिना पैसे जीते, कागला शब्द बिना पैसे जीते है, गीत जैसे कीड़ी बात सब पैसे में जीते है, पैसे बिना सब जीव जीव रहे, एक मनुष्य लगा इसमें। अगर ऐसी चीज में बताओ कौन जीता, कौन आदमी किसी पर जीत है, केवल मनुष्य है, बताओ क्या पैसे जी रहा है कोई, कोई जी सकता ही नहीं कोई। आप विचार करते ही नहीं, आप सोचते ही नहीं, इन्हें विचार नहीं करते। कृपा नाथ कृपा करो, सोचो, संसार के जीव है कई, 84 लाख जीव है, बिना पैसे जीते, बिना पैसे, एक आप बिना पैसे मर जाओगे, मैं तो बिना पैसे जीते थे, मर जाओगे आप, मेरे पैसे मर जाओगे, नहीं मरोगे। अंदर जल कपड़ा, अंदर जल कपड़ा मकान, अंदर जल कपड़ा मकान, ये काम आते हैं हमें, पैसे क्या काम आते बताओ, परिचा खर्च काम आता है, खर्च कर से आप काम आएगा, खर्च में दूर काम आएगा, तो खर्च में कहता है तो क्या काम हो, बताओ कोई बताओ, आओ सब खड़े हो जाओ, सुनाओ रुपया खर्च कर काम आता है, खर्च करे तो होता है, तो खर्च करते नहीं खर्च नहीं, बस है नहीं। बिना खर्च किए क्या बात है, अभिमान बड़ा है, अभिमान मैं लखपति होगा, करोड़पति होगा, अरबपति होगा, तब तो कुछ नहीं भाई, गहरा उतर तुझे समझो। और दूसरी बात है, तब तो प्रश्न है ही नहीं, सोचते ही नहीं, तो क्या विचार कर रहे, एक आवाज आई थी बिना पैसे काम नहीं चलता है, चलता है, चलता है, चलता है, हमारे में रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, टिकट मिलता है, पुस्तक मिलता है, पैसे बिना मिलता है, बिना पैसे मिलता है, हमारे मिलता है, मैं बोला आपको मिलता है, हमको तो नहीं मिलता ना बिना पैसे के। एक आदमी को मिलता है तो 1000 रूपए मिल सकता है, एक आदमी को जो चीज मिलती है वो सब मिल सकती है। आप यहाँ बैठे तो पैसे बैठे हो, अभी बैठे हो आप तो पैसे से बैठे हो क्या? बताओ, काम नहीं चलता है। सोचो तो, सोचो, समझो, अभी यहाँ बैठे हो तो पैसा लगाएगी आपके? ऐसे सत्संग सुनते हो तो पैसा लगाएगी क्या? आपके क्या खर्च हुआ? बनाना मंडल बना दिया, बिछाना बिछा दिया, प्रकाश कर दिया, सब गया। आपको क्या लगा, क्या लगा आपको? मुफ्त में बैठे हो, मुफ्त में बोल रहे हो, मुफ्त में आप सुन रहे हो। आप और हम एक जाति है, एक जाति चलता है कि नहीं? सच्चाई में पहचान थी, पहचान नहीं आपकी। आप सोचते ही नहीं, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, समझ सकते नहीं। पैसे समाज बुद्धि चीज कोई है ही नहीं, हृदय पैसा काम आता नहीं, मेला काम आता है, पैसा काम आता है, कंकर पत्र काम आता है, रेत काम आती है, मेला काम आता है, पैसा काम नहीं आता। बोलो आता हो तो बोलो। आप जो चल रहा था वो प्रसंग बोलिए ना, दूसरा क्यों करते हैं? आपको पैसा दिया, सोना चांदी चबूतरे बना दे, अन्न जल और वस्त्र और मकान ये बंद कर दे, कितना दिन जियोगे? अगर हमारा वो अंदर जल्द वस्त्र देते रहो, पैसा दिखाओ, सुनने में मत दिखाओ, क्या हम मर जाएंगे? बताओ, हमारे उज्जवल दे दिया करो, आनंद दे दिया करो, कपड़ा दे दिया करो, अंदर जल्द वस्त्र कपड़ा और मकान, क्या हम मर जाएंगे? केवल पैसा आपको दे दे और कुछ नहीं दे, जी जाओगे? बोलो कहीं हिम्मत तो बोलो। अंदर जल्द बहुत करते हैं, पैसा भेज देते, खूब पैसा दे, लाखों करोड़ों रुपए देते, समुद्र बना दे बड़े बड़े वाला चांदी का ऊपर बैठा दे, मगर अन्न नहीं देंगे, वस्त्र नहीं देंगे, जल नहीं देंगे, मकान नहीं देंगे, कितना नीचे हो गए? बोलो हिम्मत हो, उन पैसों के बीच में बुद्धि बोल दी, झूठ कबाड़ बेईमानी सब कर लिया, अब वन अक्ल कैसे आवे, उनको अक्ल कैसे आवे? बोलो, आपके अक्ल में आएगी नहीं ये बात? नहीं आएगी, कैसे आवे? आप आपकी बुद्धि बिक गई, पैसा बिक गई, आपकी बुद्धि बिक गई, आपका विचार बिक गया, खराब हो गया, आप अकल नहीं हो, समझ नहीं सकते, नहीं समझ सकते। पैसा में बिक गई, अपने आप को बेच दिया आपने, समझ नहीं आती। पैसा खुद क्या काम आता है आप बताओ? पैसा खर्च काम आता है, पैसा काम आता है क्या? पैसा हो जाए खर्च करते नहीं होता, खर्च करना नहीं पड़ता। टैक्स है, टैक्स तो माल पर जगह तो होती है, माल नहीं जगाते इस बात में, पैसे ही नहीं तो नहीं। भगवान काम आते, भगवान को आप आगे आप समझ सकते रहे। कितना ही विचार कर दो, हमारा विचार खूब किया हुआ है, देना हमारा अभी यहाँ बैठे हो, सत्संग सुनते हो, क्या पैसा लगता है? क्या पैसा लगता है बताओ? बल और बनाने वाले मंडप बना दिया, बना दिया पंडित जी बना दी, आपको क्या पैसा लगा? वे खर्च करने में काम आते हैं, ये भी बना दिया तो बैठते में काम आता है, खर्च काम आता है, रुपया काम आता है। भगवान बुरा करो, भगवान बुरा करो, ठंडे हृदय से शांति से विचार करो, मनुष्य शरीर मिला है, अब क्यों रुपयों में गुलामी करो? रुपया का निषेध ही करता, आप रुपया छोड़ो तो मैं कहता नहीं, कुछ ऊपर नहीं करता। आप विचार करो, मेरा विचार करो, कृपा करो, कृपा नाथ विचार करो, कृपा आप सोच ही नहीं सकते। अरे बात आज मेरे से सुनी है, विचारी इन बारे में बात कभी उम्र में विचार ही नहीं किया, कैसे समझ आएगी? नहीं आ सकती, समय वैसे ही से मिला है। हे नाथ, हे नाथ पुकारो भगवान को, नहीं आ सके। आप सब समझ सकते हैं, सुनने की ताकत है, कई दिन विचार करोगे तो फिर समझ में आवेगी, समझ नहीं आ सकती। हो गया, बस बुराई में काम आया ना, बस ठीक है, ये तो बात चली रही, हो गया। नारायण नारायण नारायण, वस्तु से आप फरमाते ना, वस्तु से मनुष्य बड़ा है, मनुष्य में विवेक बड़ा है, विवेक से परमात्मा, रुपए से वस्तु बड़ी, वस्तु से मनुष्य बड़ा, मनुष्य में विवेक बड़ा, विवेक में परमात्मा बड़े, तो सबसे जो नीचा है रुपया वो सबसे ऊंचा हो गया। ये बता रहे आपके और कोई मन में आए तो मन बता दे, समझ भैया समझ नहीं आते। मैं जानता हूँ इस बात को, आपके तो रुपयों का ही काम पड़ा है, और मेरे और त्याग का काम पड़ा नहीं है, मेरे रुपयों का भी काम पड़ा है, त्याग का काम पड़ा है, रुपया भी कमाया है, मैंने रुपया का भी देखा है, नहीं जान सकते, समझ सकते नहीं। मैं देखी हुई बात है, जानी हुई बात है, अनुभव की हुई बात है, आप जान नहीं सकते, आप समझ नहीं सकते, आपने माना कहा रुपया बढ़ा है, रुपया बढ़ा है, तो मानो हो चुके आपकी मर्जी है, हम तो कहते भगवान बढ़े हैं, भगवान बढ़े, भगवान से रुपये खरीद नहीं जा सकते, रुपये से भगवान नहीं मिलते, भगवान से सब मिलते, भगवान सब से नहीं मिलते, संसार सब भगवान से मिला है, सब सबसे हृदय से भगवान को पुकारो, हमारा कर्म मानो, पत्र पढ़ो मत, नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते, नहीं हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो भगवान को, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब होगा ठीक बैठ जाएगा। आपने जैसे रुपया से सब है, ये जितने तम्बू लगाए गए हैं रुपया से नहीं, रुपयों के खर्च से हुआ है, रुपया खर्च करने से हुआ है। ऐसे खर्च किया है जिनकी हिम्मत ही खाने में हिम्मत जो खर्च किया है, रुपया खर्च कर दे सच्चे हृदय भगवान को पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ भगवान को पुकारो, सज्जनो भगवान को पुकारो, भगवान को सब काम हो गए, सभी संसार मात्र पैदा हुआ, रोम रोम प्रति राजी कोटि कोटि में बांटना, अनंत अनंत अनंत नहीं समझ सकते क्या कदम बोले, सोचते नहीं विचार नहीं करते, विचार करते मेरी बात मान ले, नहीं मानते पदार्थों से सिक्का सिक्का बन करके सिक्का, सुनिए रुपया पैसा नहीं समझे क्या बात है, और कोई बात बताओ, ये बात समझ नहीं सकते महाराज, सुना दो इलाज हो जाएंगे, बैठे नहीं भीतर बात से भीतर ना बैठे बात तो रोक करके मैं सुना दिया बांध करके तो सुख होगी, मुझे सुख हो जाओ भगवान को याद करो। ये रुपए में इतना लोभ इतना आकर्षण मिटे कैसे महाराज जी, इतना लोभ है इतना आकर्षण है रुपए में, ये मिटे कैसे? तो आकर्षण आजकल होड़ लगी हुई है, बालकों का होता है नहीं, मेरी बात बताऊ है, मैं बच्चा था उस समय मैं कांच के टुकड़े, कोई लाल है कोई हरा है कोई पीला है ऐसा, वो कांच लिया दे दिया आपके हुआ कि नहीं, हमारे को वही याद है बात, मोटी बिना सुबह की चीज है क्या बन गया, हमारे बीती भी है हमारे देखी है, अब वो कैसे समझे, छोरा फेरा कंकर पत्थर कर गए हेती का बड़ा करे, हमारी जमीन है वो हमारी जमीन है, वो कहे मैं लकीर पहले खेचे, वो कह रहे मैंने पाल पहले पढ़ाई, अब मारा है वो कह रहे मारा है, लड़े आपस में आए तो मत यू कर दो बीच में पाल कर दो, अरे तुम सो दादा सो अब ठीक है चीज क्या बाल में खेल कुछ नहीं। आज सबके सब समझ सब सकते हैं, सब मुक्त हो सकते हैं, सब परमात्मा के प्यारे हो सकते हैं, मैं कहना माने तब होगा वह क्यों नहीं होगा, अपने अपनी बात लगाओ नहीं समझ सकते। आपसे ये प्रार्थना करें, आप अच्छा बर्ताव करो घर वालों के साथ, औरों के साथ काम धंधा आप करो, आराम दूसरों को दो, सासों को घर में काम करो, आराम दूसरों को, ये बातें समझ आ जाएगी, मैं कहूँ ये बातें भी समझ आ जाएगी, अच्छा बर्ताव करो घर में, प्रेम का बर्ताव करो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बड़ी काम की बात बताऊ आपको, गीता में निर्ममो निरंकार लिखा है। योग में निर्मल निरंकार है, भक्ति योग में निर्मम निरंकार है, और ज्ञान योग में निरंकार और निर्मम है। निर्मम निरंकार शब्द है, वो आप ही व्यवहार में आ जाए। निर्मम निरंकार ऐसी बात सुगमता से सरलता से वो बात बताता हूँ। आप सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, प्रेम का आदर का दोनों को सुख पहुंचाने का विचार करो। आप नहीं माने तो गुस्सा मत करो, प्रेम का बर्ताव करो। घरों में एक बात तो ये करो, अब ध्यान देना भाई हमें, अब मैं बात बताता हूँ अपने लायक बात बता रहा हूँ, सब काम आ जाएगी। मैं कहूंगा मैं तो काम आ जाएगी, पहले शुरू कर दो। एक बात, रोजाना सुबह उठ करके बड़ों के चरणों में प्रणाम करना, एक बात। माता है, पिता है, काका है, बाबा है, दादा है, बूढ़े माई थे, ब्राह्मण है, गऊ है, साधु है, सन्यासी है, बड़े बूढ़े हैं, उनको प्रणाम। ये नियम ले लो आप, इनको प्रणाम करेंगे, आपका जीवन बहुत शुद्ध होगा, बड़ा बढ़िया जीवन हो जाएगा। नम्रता से सबको प्रणाम करो, एक बात। नियम ले लो सुबह शाम दोनों वक्त, सुबह उठ करके प्रणाम करना, शाम को दिया वत्ती होते प्रणाम करना, एक बात। एक बात ये है कि काम धंधा स्वयं करो, आराम दूसरों को दो। बहु बहुत तो सोचता है ये काम धंधा आप करें, सासू को आराम दें। सासू को भी चाहिए काम धंधा आप करें और बहू को आराम दें। ऐसा भीतर से विचार कर दो कि दूसरों की सेवा करना है, दूसरों को सुख पहुंचाना है, सेवा करना सुख। दूसरों को आराम कैसे पहुंचे, दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, दूसरों को भगवत प्राप्ति कैसे हो, ऐसा विचार करो। दूसरों का हित करना, सेवा करनी, काम धंधा धंधा हो अपने अपने हम करेंगे, खट करके परिश्रम करके दूसरों को आराम दो। अगर ये कर दो काम, बड़ा सुधार होगा, बड़ा प्रेम होगा। मैं कहूंगा वो भी बात आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। ये काम शुरू कर दो, सब सेवा करना है। चीज वस्तु है वो जो अपने लेना नहीं है और को लेना, जो ऐसी वस्तु तू सब लेना, ऐसी वस्तु मैंने खुद देखा है। देखो ये बात है, वो सुनाई थी याद कथा परसों सुनाई थी, सात बहुओं वाली बात। परसों वो कहानी सुनाई थी ना, छोटी बहू की कहानी। ऐसा आप घर में विचार करो, ऐसा ऐसे बर्ताव करो, लोगों को आराम पहुंचाओ। घर में माँ बाप भाई भजाई देखो ऐसे ही है, माँ बाप भाई भुजाई भतीजा और स्त्री पुत्र, इतना ही कुटुंबी खास खास आपके कुटुंब में इतना ही है। काका है, बाबा है, वे है थोड़ा दूर होता है, खास आपके कुटुंब इतने ही है। इनको ऐसे करो, इनको सुख पहुंचे, इनको आराम पहुंचे, इनका हित हो जाए। ते प्राप्त मंत्री माँ में वह सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रति करो। हित कैसे हो, सब जीवों को सुख कैसे हो, सब बार इसके लिए मदिरा है मांस है, इनका त्याग करो। मदिरा मांस मछली ये त्याग करो, ये चीज सीधी है। मांस खाना बहुत खराब है, मदिरा तो बहुत ही ज्यादा खराब है। मदिरा से भ्रष्ट हो जाता है अंतःकरण, भीतर धार्मिक भाव है उनको नाश हो जाता है। इस वास्ते मदिरा बिल्कुल काम में मत लो, मांस काम में मत ले हो, अंडा काम में मत ले हो, ये बात खराब चीज है, मलिन चीज है, अंधकरण मैला हो जाएगा, पशुओं में होने वाले बे आप में रोग आ जाएंगे और खराब आदत हो जाएगी, पाप होगा बड़ा भारी। इस वास्ते कृपा करो कृपा नाथ, मदिरा नहीं पीना, कुछ भी हो जाए भले मदिरा मत पियो। मुसलमान धर्म में ऐसा आया है कि मदिरा लग जाए तो समड़ा काट दो, समड़ा ही काट दो। गंगा जी सबको पवित्र करती है, परंतु सोया पुरुषों को विवाह पगा। गंगा जी का जल सबको शुद्ध करता है, पर मदिरा के पात्र को शुद्ध नहीं करता। मदिरा के पात्र में जल अशुद्ध हो जाता है, मदिरा काम नहीं थी, मदिरा शुद्ध होती है। इस वास्ते मदिरा मत खाओ, मांस मत खाओ, अंडा मत खाओ, मछली मत खाओ, जीवों का हत्या मत करो। जीवों का हत्या करते हो बड़ा पाप होता है। आप गुजवा खाते तो कैसा होता है, क्या मछली मरती है वह प्राण नहीं है? कलकत्ते आदि में मछलियों में प्रत्यक्ष देखा है, प्रत्यक्ष नौका रहती है, हजारों नौकाएं गंगा जी में रहती है, मुसलमान रहते हैं गंगा जी में छठी जाते हैं, मछली मार के खाते हैं, मछली में मिश्रा दी होती है मैला, वो मैला के थोक भी ऐसा अपन खाई जाती। मैला का तो शुद्ध मानते हो नहीं, छठी को शुद्ध मानते हो नहीं, मछली तट्टी खाती चट्टी मैं सीधे थे चट्टी निकले पे कर जाए। ये बीती हुई बात है, जितने नौका रहते हैं चट्टी फिरते हैं, चट्टी खा जाती है मछली, उसे जीती है। चट्टी की भी सूख दी आती है आपको, मछली खाने वाले को सूख दी आती है, धो दे चट्टी धोए तो आदि धोने धोते हैं सफा, वो चट्टी देख बोली नहीं देती। मांस मदिरा खाने वालों को दशा ये हुई थी, गीत है कौआ है खाते सभी, जलसर खा जाए, धरसर खा जाए, दमसर खा जाए, कुत्ता खा जाए, गधा खा जाए, तम्बाकू खा जाए, समझ तमाशू सुगली कुतो न खावे खाग, ऊट टाट खावे नहीं अपनो जोड़ा भाग, अपनो जोड़ा भाग गजब नहीं खाए गदेड़ो, शुकर भेंडी समझदार दिवस जाए नहीं रहो, बुरा पशु बच जाए जगह नहीं खाए ना आखू सुन रही हूँ मैंने, ए बड़े सोच की बात लगे दर खाए तबक ऊट खाओ, ऊट खावे नहीं टाट खावे नहीं बकरी खावे नहीं, बुरा पशु बच जाए, शोर खावे नहीं कागला खावे नहीं, बुरा पशु बच जाए गजब नहीं खाए गजरब, शुकुर भूली जाए निबट जाए नहीं नेड़ो, बुरा पशु बच जाए और गजब नहीं खाए अग नहीं खाए आखू आखू ना ऊंधा ऊंधा भी नहीं खाए, बड़े सोच की बात तके नर खाए सबक, कृपा करो कृपा नाथ अशुद्ध से छोड़ो, आपका अंतर शुद्ध होगा निर्मल होगा आपका अच्छा होगा। चिन्ह बताता हूँ सुबह सुबह चिन्ह मत भी हो, बीड़ी सिगरेट मत भी हो, खूब जी सकता आप अच्छी तरह से, बीड़ी सिगरेट मत भी हो, चाय भी मत भी हो, आप ठीक जी जाओगे अच्छी तरह जी सकते हो, शुद्ध जल और शुद्ध अन्न इनके सिवाय दूध व्यसन मत करो, आप अपना जीवन पवित्र बनाओ निर्मल बनाओ, तरह तरह की ये पेप्सी आदि पान पराग आदि बहुत खराब चीज है, ये व्यसन एक खराब चीज है, कृपा करो कृपानाथ आप अपना जीवन शुद्ध बनाओ निर्मल बनाओ, मांसाहारी मत बनो, मजा ही मत बनो। अंडा मत खाओ, मछली मत खाओ, कृपा करो नाथ। आप वैष्णव हो, सत्संग करने वाले हो, अगर आप भी अंडा खाओगे तो किसको हम अंडा करेंगे? अगर आशा भी किस से रखेंगे? आप नहीं छोड़ोगे और किस से आशा रखेंगे? आशा ही अवश्य नहीं है। इस वास्ते ऐसी मलिन चीजें मत खाओ, आज छोड़ दो। इस व्याख्यान में ये सब इकट्ठे हुए हैं ना, बहुत इकट्ठे होते हैं। गंगा जी, गंगा जी ज्ञात गंगा कहते हैं, इन समुदाय के बीच में छोड़ दो, आप पवित्र हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे, शुद्ध अन्न शुद्ध जल बस, उनसे आप खूब जीवोगे, मरोगे नहीं, बिल्कुल सही बात है। और विष्णु सेवन करोगे जल्दी मरोगे। ये श्वास है ना, काम से, क्रोध से, लोभ से धोखनी तेज हो जाती, तेज। ये घड़ी है, घड़ी एक दिन में 7 दिन चल जाए, एक दिन में खत्म हो जाए, एक दिन में तेजी श्वास चले। ऐसे तेजी श्वास चलेगा जल्दी मर जाओगे, ज्यादा जी सकोगे नहीं, और व्यसन नहीं करोगे, शांति से रहेगा। सबकी सेवा करो, सबके प्रति सेवा करो। 3 बात याद करो, किसी को बुरा मत समझो, किसी को बुरा मत चाहो, किसी को बुरा मत करो। 3 नियम ले लो, कृपा करो, कृपानाथ, भाई बहन सभी। किसी को भी बुरा नहीं समझना, वो कहता है कभी आए भी तो बुरा है नहीं, सबके लिए बुरा नहीं होता। कसाई भी सबके लिए कसाई नहीं होता, अपने बेटे के लिए, अपने बाप के लिए, अपने माँ के लिए, अपने स्त्री के लिए, अपने बालकों के लिए कसाई नहीं होता। सबके लिए कसाई हो ही सकता है, सबके लिए आराम देने वाला हो सकता है, सबको आराम देने वाला हो सकता है, सबकी सेवा करने वाला हो सकता है, पर सम्मानने वाला नहीं हो सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, क्योंकि वो वास्तविक चीज अच्छी नहीं है। अच्छी चीज के आप सब भागीदार है। सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, कम से कम, कम से कम, कम से कम दुख मत पहुंचाओ। मनुष्य शरीर मिला है, दुख मत पहुंचाओ। माता पिता भाई संबंधी कुटुंबी किसी को दुख मत पहुंचाओ। 3 बात याद करो, बुरा मत समझो, बुरा ही मत करो, बुरा ही मत चाहो, आप शुद्ध हो जाएंगे। 3 नियम ले लो, नियम। बुरा समझेंगे नहीं, बुरा चाहेंगे नहीं, बुरा करेंगे नहीं, पवित्र हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे, आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा। ये आप कर सकते हो, पैसा त्याग नहीं कर सकते, ये कर सकते हो, ऐसे आप शुद्ध हो जाओगे। बहुत से आदमी ऐसे आप मिलेंगे जो बुरा नहीं करते, बुरा नहीं चाहते, बुरा सोचते ही नहीं, कहता है उसको देख लेते नहीं, कर गया बेचारा, आ गया इस फेट में, आ गया। सर्वे भवन तो सुविधा है, सबके सब शुद्ध हो जाए। मन में ऐसा भाव रखो, हे नाथ, हे कृपा सिंधु, सबको सुखी बना दो, कोई दुखी न रहे। सर्वे भवन तो सुविधा, सर्वे संतो निरामया, किसी को रोग नहीं हो, किसी को दोष नहीं हो, किसी का पतन नहीं हो, किसी को दुख नहीं हो, सब सुखी हो जाए, सर्व के मंगल ही मंगल होता रहे। ऐसी भावना आप करो, आप शुद्ध हो जाओगे। दुनिया तो पद सुधरेगी, नहीं सुधरेगी, आपका शुद्ध हो जाएगा। आप अपनी भावना शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, सबकी सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, अपने में हो उस आधी रोटी दे दो, थोड़ी मेरे थोड़ा थोड़ा प्रेम से, आदर से दूसरा सुखी हो जाए, दुख मत बचाओ। कम से कम, कम से कम दुखी मत बचाओ, दुख मत बचाओ, बुरा ही मत करो, इससे भी आप बहुत भले हो जाओगे। और अंदर जल के सिवाय दूसरा कोई व्यसन मत रखो, ना अफीम है, ना तमकू है, ना कोकन है, ना चाय है, कोई नहीं जिए, चिंता मत करो, आप पवित्र हो जाओ। देखो आप शुद्ध हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, भगवान राजी होंगे, प्रसन्न होंगे। आप पवित्र चीज मत खाओ, भोजन पवित्र कर लो, निर्मल कर लो, सुख पहुंचाओ हरि को, नहीं तो दुख मत पहुंचाओ। सुख पहुंचाना होता है, उसे दुख न पहुंचाना ऊंची चीज है। दुख नहीं पहुंचाना दुनिया मात्र की सेवा करता है, सुख पहुंचाता है 10, 15, 20, 50, 1000, 10,000, 20,000, 1,000,000 सीमित होगा, सीमित है। अरे किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, अशीव होगा, अशीव अशीव अशीव दुनिया वाले किसी को दुख नहीं पहुंचाएगा, किसी को बुरा नहीं समझेगा। सब जगह ईश्वर रूप है, बदौर नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही पल हो। सब जगह ईश्वर रूप है, ईश्वर हमारे भगवान है। यो माम पशित सर्वत्र सर्वज मई पशन तस्याहन मनुष्य में ससमेद मनुष्य। सब में भगवान है, सब में भगवान है। भगवान के मंदिर है अलग अलग अलग, सर्वेश्वर सब के देव भगवान है, भगवान के मंदिर है। ये दो थमो का मंदिर है, दो पंखों का मंदिर होता है, चार पंखों का मंदिर है, ये सब मंदिर है। ठाकुर जी के मंदिर है, इनमें समझ जाए सब सुख पहुंचाओ, सबको नमस्कार करो, सब में भगवान नमस्कार करो, आप निर्मल हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे। सीधा सादा पापा है, सबको सुख पहुंचाने का उपाय है, आप शुद्ध हो जाओगे। खान पान आप अपना शुद्ध बनाओ, अकेले आपको बनना पड़ेगा, साथ कोई नहीं हो जाएगा। साथ मर जाए तो साथ जाएंगे नहीं, साथ नहीं जाएंगे, इस बात से कोई कहीं से साथ नहीं है। विश्वास दे भाई, सबके साथ प्रेम का बताओ, आदर का बताओ, शांति का बताओ, सबको सुख पहुंचने का बताओ, ऐसा बताओ। आप निर्मल बन जाओगे, शुद्ध बन जाओगे। अरे फिर ये पैसा आदि है, ये बात समझ में आ जाए, फिर आप समझ में आ जाएगी बात, अभी समझ में नहीं आती, अभी समझ में नहीं आती, वो समझ में आ जाएगी। बुराई छोड़ दो, केवल बुराई, बुराई बिल्कुल नहीं करना अपने, बुराई किसी के प्रति नहीं करना है, भलाई आप साफ होगी। बुराई न करना है ये ऊंची चीज है, भलाई करना इतनी ऊंची चीज नहीं है। भलाई कितनी करो सीमित होगी, सीमित। अरे बुराई न करना अशीव होगा, अशीव हो, किसी की बुराई नहीं करना अशीव हो, ये बहुत ऊंची चीज है। अरे खर्चा कुछ लगता नहीं, जोर कुछ आता नहीं, परिश्रम कुछ पड़ता नहीं, ऐसी बात है। बढ़िया नियत अच्छी रखो, सर्वे भवंत सुखिनः। 100 मिनटों में भैया समय सुना दे पाएगी, सुना दे पाएगी कीर्तन का।